Dudák, ez itt a Gamer 365 2016. augusztus igen special podcast kiadása, ahol hát négyen ülünk körbe egy asztalt egy kis fantasztikus kütyüvel, de nem is ez a lényeg, azt már mindenki észrevette, hogy nem egy szimpla videó, nem egy szimpla podcast formátum. Itt vagyunk Kölnben. De kik Bomba. Vagyunk mi? Igen, kik vagyunk mi? Anonymous. A Gamer 365 gárdája. Miért fontos az, hogy kik hát, vagyunk? Hát, de kik vagyunk mi? Most, név szerint. De miért vagyunk itt? Hát miért vagyunk miért itt? Miért vagyunk? Kik vagyunk és mi miért és értem? Hol? Ja, igen. Szóval a lényeg, hogy itt vagyunk a 2016-os Gamescomon. Előestén. Az előtte egy nappal. Igen. És akik beszélünk. Siklara vagyok, Simon Klára, sziasztok. Géci Attila Mackó. Várad Dániel Nes. És Csető Zsolt Dreg. Úgyhogy ha minden igaz, egy ilyen fantasztikus kis kütyüt kaptunk tesztelésre, azért, hogy a Gamescomon mindenféle trükkös dolgokat csináljunk vele, ez egy LG 360-as kamera, és akinek esetleg már van egy Google Cardboardja, vagy egy bármilyen VR készülék, az úgy érezheti magát, mintha az asztal közepén ülne. Ez mekkora jó már, nem? Tehát, yeah. Hogy... És csak, hogy valami izgalom is legyen, 2 percenként valamelyikünk le fogja venni a pólóját. De nem Klári kezdi, csak hogy egy kis nehezítés. Na jó, szóval... És nem is fogja. Én ebből kimaradok, de köszönöm. Ebből kiretlen ez a podcast 2 percnél rövidebb lesz. Hát már lassan a 2 perchez közelítünk egyébként. Tök mókás, én még nem is láttam ilyet, tehát egy... Mi ez? G5? Na csak, hogy így, ez itt a reklám helye, így van. Így van. Egy LG G5-ön keresztül figyeljük, hogy mit tud ez a 360-as kamera, szóval nagyon jó pofa. És innen is köszönjük Warhawknak is a közbenjárást. Ugye ő most nem tudott itt lenni velünk, de én most neki hála fogok megint lelkesen futkosni ezzel a G5 telefonnal. Na de a lényeg, hogy Gamescom holnaptól. Próbáltunk már ezzel a kamerával az autóban is fölvenni egy műsort, egy adást, ahol az egyik oldalon nézhetétek volna, hogy száguld a kicsi kocsi, másik oldalon meg nézhetétek volna, hogy beszélünk, csak annyira balfácának voltunk, hogy ezt nem tudtuk beállítani, és magát a készüléket nem tudtuk önmagában kezelni a telefon nélkül, az összeszinkronizálást meg most csináltuk meg egy 5 perce. Szóval a lényeg, ez kimaradt, viszont akkor foglaljuk össze, hogy mi várható az elkövetkezendő napokban, mert hogy most már ténylegesen összeírtuk a programunkat, tehát a Gamescom, Kölni Gamescom 2016-os kiadását fogjuk végig látogatni, ha minden jól megy. Aki esetleg nem tudná, hogy ez az egész hogy is néz ki. A Gamescom mindig úgy indul, hogy szerdán van egy úgynevezett sajtónap, ami azt jelenti, hogy ilyenkor még nem nyit ki úgymond a kiállítás, csak azok mehetnek be, akik sajtóbelépővel rendelkeznek. Ez a mi szempontunkból azért jó, mert ki tudunk próbálni minden egyes kiállított játékot, anélkül, hogy az 50 ezer, vagy idén már úgy néz ki 500 ezer Jürgenen kelljen áttaposni. Emellett igazából ami számunkra fontos, az az, hogy a következő 3 napban számos zárt ajtós prezentáción, illetve interjú fogunk részt venni. Így van, tehát kezdve az Activision Blizzardtól, ha minden jól megy a Nintendo-n, EA-n, Namco Bandai-on, Capcom, Ubisoft, 2K, úgyhogy igazából minden igyekeztünk szepet. Azon lenni, hogy ahova be lehet jutni Magyarországról, oda bejussunk. És az indikről se feledkezünk meg, amennyire az energiánkból futja rá. És ahova nem sikerült bejutni, oda is be fogunk jutni az elkövetkezendő napokban. Megtaláljuk a módját. Így van, de ismerhettek minket, hogy aki minket az ajtón, akkor bemászunk az ablakon. Tehát... Jó magyar leleményességgel. Hát ez így megpróbálkozunk mindennel, de csak is azért, hogy nektek egy megfelelő tudósítással tudjunk szolgálni. Azt leszámítva egyébként, hogy a mai út egy kicsit necces volt, olyan szempontból necces, hogy gyakorlatilag a jó német autópályából annyi maradt meg nekünk, hogy fél óránként stau, mert mindenhol felújítják az épületeket. A lényeg, hogy utakat. Mindenhol felújítják az utakat. Felújítanak, hogy felújítsanak, ahogy megállapítottuk. A felújítás kedvéért újítják fel az egyébként 4 és 5 sávos szuperstrádáikat, tehát így elképesztő. Viszont cserébe alig haladtunk. Ugyanakkor elmentünk Frankfurt mellett, ahol megtömtük a zsebeinket Frankfurti virslivel, hogy holnap, mikor bemegyünk a, nem tudom, Blizzardhoz, akkor így azzal... két nagy Frankfurtit az orrunkba tudjunk dobni. Persze, azzal akarod ott megcsapkodni őket, hogy felhívd magadról figyelmet. Rozmár bácsit fogom alakítani. Ő majd ott valaki mondjuk drag a Q&A-n, és így lóg ki minden évből a virslé. What's the problem? És akkor így majd minden kérdést ő tehet föl először, mert döbben sem lesz. Igen, vannak már ilyen jó kis stratégiáink, hogy hogy lehet hogy elsőséget kicsikarni. Fekete listára kerül. Igen, lehet, hogy fekete. Erre még nem volt példa. Nem. Akkor ebből is mi leszünk az első? Illetőleg, hát nem tudom, viszonylag jó helyünk van, az internet az kicsit dici-döci, de majd ha úgy alakul, kicsi. Akkor megoldjuk a benti ugye Press Centerből fogott széles sávval, mert azért ez nem egy rossz dolog, hogy a Gamescom épületéhez tartozó infrastruktúra egyébként egy nagyon jó kis újságírói, sőt nem is egy, hanem kettő ilyen újságírói press központot tart fönt a sajtó munkatársainak. Viszont pont ezért ugye ezt a podcastet mi most este vesszük fel, ti reggel hallgathatjátok majd is. Ha a hotel adottságai nem változnak, amire elég kicsi az esély, akkor ez így is fog maradni a hét folyamán, tehát általában reggel számíthatok van, majd a beírunk, kis frissítésünkre. Amikor beírunk. És egyébként nem tudom, a dragé nincs itt, de ez egy óriási meglepetés volt, és hát köszönjük szépen, Edit, hogy meg elkészítetted nekünk ezeket a fantasztikus, nem tudom, 365 fokban. Na, nincs 365 fok, csak 360 de fok. Annyira de ugye mindenki látszódik egyszerre. Tehát személyre szabott Gamer 365-ös kis füzetecskénk van. És ami... ugye mindenkinek az lett a borítóján, ami a kis... Game of the előző generáció. Így van, ez a kis százas listánk ez alapján. Ez egy fantasztikusan jó dolog, és köszönjük. De tényleg, ez annyira aranyos gesztus. Úgyhogy... Hát ezek lesznek, szerintem tartsatok velünk az elkövetkező. Aki nem látná egyébként, mert ha minden igaz, a podcastet egyébként föl fogjuk rakni hangformátumba is, tehát egyelőre a technikával úgy vagyunk, hogy mi is próbálkozunk vele egyáltalán, hogy ezt a formátumot mennyire tudjuk átküldeni a legnépszerűbb videóportára. Amennyiben ez nem sikerül, ebből az adásból legalább a hangot megpróbáljuk megmenteni, és akkor nem is erőlködünk ezzel a 360-as kamerával, de bízunk benne, hogy sikerülni fog. Egyébként szerintem kicsit megint túlkészülés esete lépett fönn, és már itt... De az a baj, hogy nem lehet eléggé túlkészülni, így mert van. Mikor egyik időpontról a másik időpontra loholsz, és akkor... Gondolja úgy a telefonot, hogy megtelik a memóriája, úgy gondolja, nem tudom, hogy micsodát, hogy lemerül az aksi, szóval a technika ördöge az mindig közbejátszik. Úgyhogy hát köszönjük, hogy itt vagytok velünk most, és hát bízunk benne, hogy a közeljövőben is itt lesztek. Biztosan fogunk még jelentkezni holnap is, holnap után is, és ahogy Dreg is mondta, vagy a reggeli órákban, vagy az éjszakai órákban már láthatjátok. Így van, és a mostaninál nyilván jóval részletesebb formában beszélünk majd az élményekről, ami vár ránk mind a játékokat, mind pedig a helyszínt illetően. Mindig szoktak vicces, meglepetés sztorik történni, hát én nagyon remélem, hogy idén sem maradunk ki ezekből, és elmesélhetjük majd ezeket nektek. Hát meglátjuk, hogy alakul a hét. Podcastekre, képekre mindenképpen számíthatok, és hát mondom, azok kedvéért, akik még nem láttak nálunk ilyen Gamescom-os közvetítést, ami ennek az egésznek a lényege, hogy utána, tehát a hét végén, illetve a jövő héten, illetve az azutáni hetekben rengeteg személyes tapasztalat alapján megírt cikket olvashattok majd a közel és távoli jövő izgalmas játékairól. És ne felejtsük el, hogy otthonról is hatható segítséget kapunk, hiszen amíg mi ott rohangálunk az ilyen-olyan hallokban, meg bútokban, meg egyebekben, addig otthonról a kollégák, Liquid, Warhawk és Olden és a többiek, aki be tud szállni, majd szorgosan pakolják ki folyamatosan a híreket. És illetve... a srácok, hát nagyon szomorúak vagyunk, hogy nem vagytok.